wanna scream. You just need a better life than this. You need something I can never give. Fake water all across the road. It's gone, now the night is come. But sometimes all I think about is you. Late nights in the middle of June. E-waves been faking me out. Can't make you happier now. You can't fight it, you can't breathe. You say something so ZZP'ers die de overheid hielpen bij het afhandelen van de toeslagenaffaire hebben nu zelf een flinke boete boven hun hoofd hangen. Volgens AD zouden de ZZP'ers naheffingen van de Belastingdienst krijgen vanwege schijnzelfstandigheid. Sommigen moeten wel €10.000 terugbetalen. Het is niet duidelijk wat de impact is van de dubbele blokkade van de Straat van Hormuz. Volgens de Wall Street Journal zijn er in één dag tijd meer dan 20 schepen doorheen gevaren. De zeestraat werd al langer door Iran geblokkeerd, maar sinds maandag ook door de Verenigde Staten. Er zijn vorig jaar maar weinig huizen voor ouderen gebouwd, zegt vakblad Cobouw. Er zijn 5000 nieuwe seniorenwoningen bijgekomen, terwijl er tot 2030 bijna 300.000 gebouwd moeten worden. Een van de redenen dat er zo weinig seniorenwoningen worden gebouwd is omdat het te weinig oplevert. En bij het bezoek van het koningspaar aan Amerika is een nieuw samenwerkingsprogramma tussen Nederland en Florida gelanceerd om overstromingen te voorkomen. Dat programma biedt veel kansen voor Nederlandse bedrijven om daar aan de slag te gaan. Het onderwerp past bij Willem-Alexander. Voordat hij koning werd, hield hij zich bezig met watermanagement. Aan het begin van de middag wisselen zon en wolken elkaar af. De zon laat zich het meeste zien in het oosten. Aan het eind van de middag gaat het vanuit het westen regenen. Het wordt 16 tot 19 graden. En dit was het nieuws op 538. 538 Stemmenjacht. Raad de stem uit koffer 10 en win €40.000. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538 app. Radio 538. I'm ripping up this letter that I wrote you. Maybe it's the only way to get through. I won't lose myself for anybody. I'm not sorry. Intuition tells you gotta listen. I won't lose myself for anybody. Bye.

Er is afgelopen jaar een record aantal fietsers op de spoedeisende hulp terechtgekomen. Meer dan 80.000. 2/3 liep zwaar letsel op, zoals botbreuken en hersenschuddingen. Veiligheid NL, die de ongelukken bijhoudt, zegt in het AD dat de stijging vooral komt door de e-bike. Ze maakt zich daarom hard voor een helmplicht. In het westen van Duitsland zijn 2 doden gevallen toen een klein vliegtuigje neerstortte. Het vliegtuig is tegenop in de buurt van Aken en crashte later in een bos even verderop. Het vliegtuig werd gevonden door wandelaars. De 2 waren de enige inzittenden. Het is niet bekend hoe het vliegtuigje kon neerstorten. Het plan van het kabinet om 15.000 nieuwe woningen per jaar te bouwen door bestaande huizen te splitsen of op te toppen is steeds minder haalbaar. Dat heeft ING uitgerekend.